ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Should I speak in Hindi or English? Is Damodara Mass me Niyamit Bhagavad Gita class is samay nahi hote hain, to isliye bhakton mujhko pata hai ki main jo bhi vishay par chahta hu usi vishay par bol sakta hu. To kaun sa vishay par bolna hai? Krishna. Krishna vishayak prem param purusharta jar aage trinatulya chari purusharta. Chaitanya Mahaprabhu ne kaha ki Krishna vishayak prem, Krishna vishay hai aur bhakton, shuddh bhakton, visheshkar Shrimati Radharani, wo Krishna प्रेम का आश्रय है, प्रेम का विषय है कृष्ण। इस भौतिक संसार में वो सब प्रेम प्यार जो चलते हैं उसका विषय अकृष्ण है। मैं मेरी प्रियतमा का प्रेम करता हूं और इस प्रकार स्त्री पुरुष संबंध होते हैं भौतिक संसार में, परंतु वो स्त्री पुरुष आकर्षण से प्रेम नहीं होते, माया मोह होते हैं। पुंस स्त्रिय मिथुनी भाव में तम तयोर हो हृदय ग्रंथि माहु, अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वितायर जनस्य मोहो यम अहम मेति। सब कुछ जो प्रेम का नाम में इस भौतिक संसार में चलता है वो सब स्त्री पुरुष भौतिक आकर्षण होते हैं, जिससे बहुत गहरे माया होती है और उस प्रकार वो भौतिक आसक्ति जो होती है एक स्त्री एक पुरुष से और एक पुरुष एक स्त्री से, वो भौतिक आसक्ति जो होती है उसका विस्तार होते हैं। स्त्री शब्द और विस्तार शब्द दोनों का धातु मूल धातु एक ही है, जिससे भरण होते है। तो आकर्षण इस भौतिक संसार में आकर्षण होते स्त्री से गृह से, ये मेरा मकान है, मेरा देश है, मेरी जमीन है, मेरे स्वजन आत्मीय कुटुंब है, मेरे समाज है, मेरा पैसा है, मेरा धन है, और इस प्रकार हम अहम मामा मैं मेरा भाव से विमोहित रहते हैं इस भौतिक संसार में। तो पहले बोला था कि कृष्ण विषय पर हमें बात बोलना चाहिए और अभी माया के बारे में बोलता हूं। तो सब लोग माया के बारे में बोलते हैं, इस महान नगर मुंबई में कितने सारे चर्चा हो रही है अभी गिनना कठिन होगा। तो लगभग 2 करोड़ लोग यहां रहते हैं, नहीं मुंबई ठाणे नवी मुंबई कहाँ तक बॉम्बे गया है, वसाई, वसाई को पार किया, 2 करोड़ लोग, और उन उनमें कितने चर्चा हो रही है वो सब माया के बारे में है। और यहाँ पर हमें कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन मैं माया के बारे में बोलता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कृष्ण के चरण पर पहुंचने के लिए हमें इस माया से मुक्त होना चाहिए। इस दामोदर मैना में हम विशेषकर भगवान कृष्ण की दामोदर लीला का स्मरण करना चाहिए। आप सब जानते हैं दामोदर लीला का सारांश क्या है, तो माया शोधा, किस प्रकार भगवान सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान को राशि से भगवान को बंद किया, और इस प्रकार कृष्ण का नाम है दामोदर। वो दामोदर लीला और एक भी है कि राधा आदि गोपियां एक बार वो कृष्ण को राशि से बंद किया, तो ये दामोदर लीला का स्मरण है। और हमारा लक्ष्य है वो लीला माधुरी में प्रवेश करना, इसलिए हम इस राधा रस बिहारी मंदिर में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवविध भक्ति करते हैं। लक्ष्य क्या है, किस लिए हम करते हैं, जिससे हम योग्यता मिलेंगे भगवान की कृपा से वो माधुरी मई लीला में प्रवेश करना। हम हमारे स्वयं के अंकों दिव्य चक्षु से वो लीला देखने का अवसर मिलेंगे, और हम उस लीला में अंश ग्रहण करने के लिए अवसर मिलेगा। परंतु अभी हम भौतिक संसार में है, तो इसलिए हमें इस भौतिक संसार में भक्ति करने चाहिए। हमारा लक्ष्य हमारे समक्ष सदैव रखना, वो लक्ष्य क्या है, साक्षात भगवान की सेवा करना व्रज धाम में। और साथ साथ हमें समझना चाहिए कि हम भौतिक संसार में हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह माया मादा मत्सार्य आदि कलुषों से मोहित है इस भौतिक संसार में। तो भगवान की भक्ति व्रज प्रेम सस्ता नहीं है, उसमें प्रवेश करने के लिए एक शर्त है, वो क्या है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन तबे हम हेरबो श्री वृंदावन। तो हम वृंदावन को देखना चाहते, हम ब्रज धाम में श्री कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। राधा कृष्ण प्राण मो जुगल किशोर जीवन मरने गति आर नहीं मो। तो यदि सच में हमारा एक ही गति है जीवन और मरण में राधा कृष्ण की सेवा करना, तो विषय भौतिक विषय भौतिक इंद्रिय सुख को परिपूर्ण रूप से त्याग करना पड़ेगा। विषय है, हमारा विषय कृष्ण होना चाहिए, और जब तक हम पूरी तरह कृष्ण प्रेम में तन्मय नहीं है, तब तक भौतिक विषय का प्रभाव हमारा मन में रहेगा। तो इसलिए विषय चर्य कभी शुद्ध हमें मन, हम प्रार्थना करते हैं तो वो दिन कब आएगा जिसमें भौतिक काम क्रोध लोभ इत्यादि हम करो और परेशान नहीं देगा। तो उस समय हमारा मन पूरा शुद्ध होगा और पूरा शुद्ध मन में भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी का अभिव्यक्ति हो सकते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हम वो आदि पुरुष गोविंद का भजन करते हैं जिनके दिव्य अचिंत्य गुण स्वरूप सदैव देखते हैं शुद्ध भक्तों, शुद्ध भक्तों जिनके दिव्य चक्षु प्रेमांजन प्रेम का मालम से लगाया है, युक्त है। तो प्रेम भाव हमारा लक्ष्य, जिस अवस्था में हम अंदर और बाहर सदैव भगवान कृष्ण की लीला माधुरी देख सकते, परंतु इसलिए हमें भौतिक विषय को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा विषय है, हमारा प्रेम का विषय कृष्ण होना चाहिए। कभी कभी हम सुनते हैं लोग बोलते देश की भक्ति, तो उस तथाकथित भक्ति में हमारा प्रेम का विषय है देश या प्यार, बॉलीवुड का प्यार किस प्रकार है, भौतिक मायिक प्यार जिसमें वो विषय है नायक नायकी शाहरुख खान इत्यादि, उनका नाम ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर कृष्ण का नाम बताने का जरूरत, और केवल यहाँ पर नहीं है तो पूरे संसार में कृष्ण नाम कहना की आवश्यकता है। एकदम ब्रह्मलोक के लेकर नरक तक भगवान कृष्ण का नाम बोलना चाहिए, परंतु माया से मोहित होने के कारण लोग नहीं जानते कि हमारा प्रेम का विषय कृष्ण है, और इसलिए हम देश को, अपनी स्त्री को, अपना स्वामी को, और आधुनिक जमाने में अपना कुत्ते को प्रेम करते हैं, परंतु वो प्रेम तो वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम विषय है कृष्ण। तो जो साधक है, हम सब साधक है, अर्थात हम साधना करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो साधना भिन्न भिन्न प्रकार होती है, तांत्रिक साधना होती है, योग साधना होते है, व्यम एक प्रकार की साधना है जिससे शरीर बहुत चुष्ट होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की साधना होते हैं, और सभी प्रकार की साधना करने है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो तांत्रिक साधना में सिद्धि है अलौकिक शक्ति प्राप्त करना, और योग साधना में सिद्धि अष्ट प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है, यथा अनिमा लगीमा प्राप्ति इत्यादि आठ प्रकार की सिद्धि है जो योग्यांग प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और व्यम में वो सिद्धि है बहुत बलवान शरीर प्राप्त करना, शरीर को बलवान बनाना। और कृष्ण भक्ति में सिद्धि है प्रेम, प्रेम सिद्धि। तो हम साधना की अवस्था में है और हमारा लक्ष्य है प्रेम सिद्धि प्राप्ति, और हमारा वर्तमान स्थिति है कि हम माया से मोहित है। तो हम दो प्रकार के विषय के बीच में है। कभी कभी हम मायिक प्रभाव से मोहित होते हैं, और कभी कभी हम कृष्ण भावना से तन्मय होते। तो इस प्रकार हमारी स्थिति स्थित नहीं है, हम तटस्थ शक्ति है, जीव तटस्थ शक्ति है। अर्थात मायिक जगत मायिक प्रभाव से रह सकते या वैकुंठ जगत आध्यात्मिक प्रभाव से रह सकते। तो जो साधक है उसका एक पैर माया में है और दूसरा वैकुंठ में है, प्रेम में है। तो इसलिए हम दोनों प्रकार की कथा सुनने चाहिए कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, हमारा परम प्रयोजन क्या है। वो परम प्रयोजन है कृष्ण विषयक प्रेम, वो महान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग है, तो चार लक्ष्य है वानाश्रम अवलंबी जन का। तो वो हमारा लक्ष्य है और जिससे हम पूरी तरह समझ सकते हैं कि इस भौतिक संसार हमारा प्रेम का विषय नहीं है, जिससे हम पूरी तरह समझ सकते हैं कि विषय भौतिक इंद्रिय सुख को पूरी तरह छोड़ना चाहिए। इसलिए हम आध्यात्मिक दिशा कौन से माया के बारे में सुनना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, गीता का दृष्टिकोण। भगवान गीता में कहते हैं दैवी ऐषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इस माया शक्ति मेरी शक्ति है, इसलिए उसको जीत करना बहुत कठिन है, प्राय असंभव है तुच्छ जीव के लिए। परंतु एक उपाय है माया को जीतने के लिए, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यदि हम शरणागत होते, पूरी तरह कृष्ण के चरण में आश्रय लेते हैं, तो हम भगवान की कृपा से माया से मुक्त हो सकते। और श्रीमद् भागवत में माया का वर्णन है अलग अलग श्लोक में। तो इस प्रकार हम इस भौतिक संसार से मुक्त होना चाहिए, कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए और कृष्ण की बहिरंग शक्ति शक्ति माया के बारे में सुनना चाहिए शास्त्र का परिप्रेक्ष्य। तो कृष्ण हमारा विषय है, तो कृष्ण के बारे में हमें बात करना चाहिए। तो कितने सुंदर है कृष्ण, कितना महान है कृष्ण, कितना दयालु है कृष्ण, तो ये सभी कथा हमें बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है अभी पूछिए। प्रेम है ऐसे बोला था वो सही बात है, मेरा खुद का मत नहीं है। वो आनंद क्या है लड़का और लड़की में वो प्रेम जो होते है, वो आनंद क्या है? वो माया का आनंद है, वास्तविक नहीं है। विषयेन्द्रिय संयोगम, वो श्लोक क्या है? विषयेन्द्रिय संयोगम यथाग्रे मृतोपम परिणामे विषमेव तत्सुखम राज संस्मृतम। एक भगवद गीता श्लोक है राजसिक सुख के बारे में, कि वो क्या है? विषय इंद्रिय संयोगम, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय का संयोग से वो आनंद जो होते है, तो पहले अमृत जैसे लगते है, परिणाम विषमेव, परिणाम से विष होते है। और उसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते है कि इस भौतिक इंद्रिय सुख का प्रतीक है लड़का और लड़की में जो आसक्ति जो होती है, तो पहले अमृत जैसे लगता है, उसके बाद बहुत संघर्ष होते हैं संसार चलाने के लिए। इस मुंबई महानगरी में दो करोड़ के नागरिक है और सब संघर्ष करते हैं, किस लिए करते हैं? इंद्रिय सुख के लिए। और इंद्रिय सुख का केंद्र बिंदु है पुंसा स्त्री मिथुनि भावमेतम, स्त्री पुरुष का आकर्षण। जब हम वो मायिक सुख से विमोहित है, तब हम अमृत जैसे लगते है, हम वो ये पूरा आध्यात्मिक है। परंतु ऐसे सोचना माया है। वास्तविक प्रेम सच्चिदानंद है। सत का मतलब सही, सनातन। चित का मतलब जो वास्तविक ज्ञान के आधारित है। और आनंद का मतलब असीम, अपार। तो मायिक सुख इस प्रकार है कि वो जब लड़का और लड़की के बीच में प्रेम होते हैं, तो दोनों उसको असीम अपार ऐसे लगते हैं, लेकिन वो ही माया है, तो ज्यादा दिन नहीं रहते। बहुत आनंद मिलता है, हाँ, लेकिन वो कितने दिन चलेगा? यदि आप पूरा आश्वस्त है कि वो ही आनंद है तो ऐसा करो, मुझे कोई खिलाफ नहीं है, खिलाफ है लेकिन क्या करें। लेकिन मानव जीवन में हम बुद्धिमान होने चाहिए, भगवान हमको विशेष बुद्धि प्रदान किया है, तो वो बुद्धि से हमें देखना चाहिए कि इस भौतिक संसार का सुख का फल क्या होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, तो देखना चाहिए। वो भौतिक प्यार से फल क्या होते, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, सही है कि नहीं? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा।